pe un drum părăsit, în alumii noroi prăbușit. Brațul tău, Sfânt Iisus, m-a luat, de păcat, de noroi m-ai spălat. Ce sunt eu să privești tu la mine? Am iubit doar păcatul în lume. Pentru mine, Iisus, te-ai jertfit. Domnul meu, cât de mult m-ai iubit. Sunt o mână de țărână, dar te laud, Doamne. Sunt o mână de țărână, dar te laud, Doamne. M-ai văzut prăbușit, în păcat de Satan rău lovit. O, Iisus, rănile mi-ai legat, suferința cea grea mi-ai luat. Ce sunt eu să privești tu la mine? Am iubit doar păcatul în lume. Pentru mine, Iisus, te-ai jertfit. Domnul meu, cât de mult m-ai iubit. Sunt o mână de țărână, dar te laud, Doamne. Sunt o mână de țărână, dar te laud, Doamne. Cu iubiri au privit spre ai mei, cu al tău glas duios mi-ai vorbit. Te salvez, fiindcă mult te-am iubit. Ce sunt eu să privești la mine? Am iubit doar păcatul în lume. Pentru mine, Iisus, te-ai jertfit. Domnul meu, cât de mult m-ai iubit. Sunt o mână de țărână, dar te laud, Doamne. Sunt o mână de țărână, dar te laud, Doamne.